الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين سورة النمل کی دویم واقعہ ذکر کی سلیمان علیہ السلام او داود علیہ السلام او په دې واقعیا کې څه خاص حکمتونه او مسائل ضروری بیانې اول فیدا او الحکمت د الله رب العزت په کې ده تورات کې حضرت داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام ذکر شی او ډیر په قباحت سره دا دی یهود تحریف او غیبا مشد پر انبیاء بدنامول او دا غی عیبونه به ذکر کول دې دوالو پیغمبرانو ته ساحران ویلو چې دا پیغمبرانو بلکه دی سحر او جادوکار وکاو قرآن کریم دا یو مضمون هر صورت کې بیان کړی دی چې تا د انبیاء او شان او عصمت ویل شي سوره بقره کې هم د دې ذکر کړو اوم پدغه تحریفاتو د يهود باندې رد کړو وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ښکارو چې سليمان عليه السلام کفر نو کړي نه سحر نو کړي سحر خو کفري انبیاء معصوم دي د ګناہوں نه بیا خاص کر د کفر نه اذن تکیم دغی شان ذکر کوي چې د ځوال پیغمبرانو عظیم شان الله په ډېر احسانات کړیو لیکن سو دنیاوی احسانات او سو د دین احسانات قرآن کریم د دین هغه ذکر کوي اول او دنیا بیا رستو ذکر کوي د دې لپاره چې اصل نعمت دین دی او دنیا نعمت د دین د نعمت په نسبت سره ډیر کم دی ناول داغي دینی نعمت بیانې او باغی کی اشاره کوي فضیلت د علم ته د الله رب العزت په نسبان دی کچره بلی او صفت په انسان کې داسې وي چې هغه د فضیلتي نغمې ذکر کړو ولیکن د علم په مقابله کې بل صفت په انسان کې نشتا نو علم یې خاص کو او ذکر کړی دی په داسې الفاظو باندې چې هغه نه معنا د سوګن پیدا کیږي واو لام قد او داخل کړی په ماضی باندې ولقد آتینا نوحاتو کی رضی وی چکل دا سی جمله راشی چقد داخل شوی پا ماضی باندی اور سرواو لام راغلی نو دین مانا دا سوگن پیدا کی او دا زیم دا سوگن لائق دے ازکا چی پدی باندی یهودیانو ډیر سخت اخس کړو الله رب العزت دا غیزه وجنا جمله حلفیه بیان کړه ک یهودیان ډیر زور لګی په دی باندې چې داوود علی السلام او سلیمان علی السلام پیغمبران نو الله دې دغه خبر له اعتبار نشته ولی ولقد آتینا داودا و سلیمان علما یقینا مونگور کلیو داود علیہ السلام لا چپلارو سلیمان علیہ السلام لا چیزیو یو قسم علم علما نیه نکیر روڑا پو اس بات کی چه عموم پکی نئی نشاره او کلدیتا چه علم ام ورکڑه او خطول علم نا یو قسم علم بس طول علم خدا اللہ صفت تے بندیان لا انبیاء لے چه ورکڑی نا یو قسم علمی چی داغی ورطا ضرورتی زیاد نگو را بادشاہی ورکڑی وان تیدوارو لان او بیا خاص کر سلیمان علیہ السلام لان دا ټولی دنیا بادشاہی او اختیار یې ورکړیو دل په انسانانو او په جناتو او په مارغانو او په زندسرو او حوام د تابع وان ګورانه نعمتونه ذکر نکړو دا یې ټول نه صرف دارا واغستو چې علما علم ورکړیو ځکه دا حقیقت کې یو صفت تے چبدی سر انسان فضیلت ثابتی گی او دغا نور دنیای سیدون چی دی اغیل دمر اعتبار نشتا دا صرف دا دید پارا چی اللہ رب العزت ہوئی چی انسان دی دنیا کی دا علم نمحروم نشی او علم پرینځي دا د فضیلت وجدا دا د کمال دلیل دی وقال الحمد لله الذي فضلنا او دوالو پیغمبرانو د دې نعمت په شکریا کې چې د الله شکرونه دي د الله حمدونه دي هغه ذات فضلنا چې مونږه اوچت کړیو مونږ له فضیلت را کړې مونږ له بزرګی را کړې ده على كثير من عباده المؤمنين په داسې ډیرو بندیانو خپل باندې چې مؤمنان دي نو آیات کې یو دا مطلب ثابتی چې ګوره پیغمبران دي او د الله د نعمت شکریا ادا کوي نو چې هغه ادا کوي نو هر بنده له پکار دي چې څوک کې د الله د شکرینه غافل نشي خاموش نشي دا تعلیم دې پدې کې چې هر قدم قدم په قدم باندې تعالی شکریا ادا کول په انسان باندې لازم دي ځکه چې دا دواړه پیغمبران دي ګوره ښا او غیر الله شکریا ادا کوي چې الحمدلله الذی یاوا دویم تعلیم دې چې شکریا ستوي یو د پنجابیانو شکریا ده شکریا شکریا ورته قران دې نیول نه ایس مطلب به پوه نشي نو شکریا پیجنې شکریا توحید ته وی زګه دواړو پیغمبرانو کومه جمله وی کومه کلمه وی کوم الفاظ یې وی الحمدللہ دا توحید کلمه ده کنه دا داسې کلمه ده چې کتاب باندې د الله ډیر لوی نعمت او احسانې وکلا چې تا دا کلمه وینو هغه احسان هغه نعمت د دې په مقابله کې ډیر کم شي دا داسې کلمه ده د بنده غا شکریه پی درنشی حدیث کی راضی چل اللہ رب العزت ویلیو چیز کلی و بنده بانده نعمتو کم اکار قسم نعمتی کد دینی و کد دنیای او دا بنده دا نیک بختا و خوش قسمتا اوی چی الحمدللہ نو اللہ ایماتا غا خپل نعمت دیر کم خکارشی چیر دا زما غ نعمت یې سپکو قرآن هر مقام کې توحید ترغیب ورکړي دی اسوی شکریا شکریا شکریا موایا الحمدلله وایا شکر دغه ته وایي چې ته د بنده او یاد الله رب العزت د احسان شکریا ادا کین او بس شکریا وای د بنداغي کی وای هغه خوارسک خدا الله رب العزت شکر چا ادا کین او الحمد سر دي ته کلمه د شکر وای قران او سنت کی دي ته کلمه د شکر وای الحمدلله نو دا دو مطلب شو چهر وخت کې انسان باندې شکر د الله رب العزت لازم دی ځکه چې پیغمبران یې کوي نو هر چا له پکار دی او دویم دا دی چې د الله شکریا صدا د الله د توحید اعلان دی چې الحمدلله تمام صفاتنا د کمال خاص الله لرضی الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين اغزات چې مونږ یو چت کړیو مونږ له فضیلت را کړې ده دی کې مطلب ده دا په لویه کې ناراضي کا پیغمبران دی او که نور خلق دي او چې هغه ځان صفت کوي او خپل فضیلت او خپل کمال ذکر کوي نو دا په لویه کې راضي او که ناراضي دې کې زو خبرې دي په یو حیثیت سره په لویه کې راضي او غیت تکبر ویل شي چنیت پکې د شکر نه وي هغه لوی ده تکبر دې هغه دنیا پرستو کار دی. او دویم دا دې چنیت پکې د شکرې نه لوی نه ده هغه د الله رب العزت بندگی ده د الله عظمت ته او اظهار د حق دی دا جایز دی بلکې ډیر افضل دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو انا سید ولد آدم ولا فخر زد طول اولاد دا آدم علیہ السلام بلکی دا آدم علیہ السلام هم سرداریم خدا خبره دا فخر نه نکوما بلکی دا شکر نه کوما حدیث دا مطلب ولا فخر چې خبره خود ووی کنا نزکه او سردا ووی چې ولا فخر دا ز فخر نکوما بلکی دا ز شکر کوم او شکر خو واجب دی چې قرآن بار بار مونږ ته وی چې وشکرو لله وشکرو لله الله شکر ادا کړه دا الله شکر ادا کړه نو څنګه چې نبی علیہ السلام دا خبره کړی وا چې انا سید ولد آدم آدم و من بعده تحت لواء یوم القیامت آدم علیہ السلام دی او کنور داغه اولاد دی هغه به زما د جنډې دلاندې په قیامت کې ناغه مطلب شو صفت کې او سره د خپل ځان کوي او په دې حیثیت یې کوي چې الله نعمت ته په ما باندې زی شکر ادا کوم نو زه کوم دا په لویه کې ناراضي دا به تکبر کې ناراضي دریم خبره دا چې علاقه کثیر نیه وي په ډیرو بندیانو ولی ځکه چې داسې بندیان شته دي چې د سلیمان علیه السلام او داوود علیه السلام نه غوره دي په مرتبه کې او په درجه کې لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شو دا خو بداحت ته دیکھ خود طولو اتفاق دے انور اللہ تا معلوم دا نزکی علا کثیر نوی چی پڑیرو بندیانوی منگو رکلیو پڑیرو بنیو غرا دا طولو دعوی خو نشکے دیکھا پٹولو باندے دا فضیلت دعوی کئی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولشی چی اغلا اللہ پٹولو امتونو باندے او پٹولو انبیاءو باندے درجہ ورکلی دا مرتبہ ورکلی دا زګای کثیر لفظ راوړو چې وړېرو بندیانو هغه چې مؤمنان تر دې پورې د دې دوالو پیغمبرانو د دین ذکر وشو د علم بیان یې وشو او د مخکې کو چې دې تبل نعمت نه رسی نو اوس د دنیا حال بیانې وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ او قائم مقام شو سلیمان علیہ السلام د خپل پلار په ځای باندې چې داوود علیہ السلام ورثه لفظ راول دي او میراث دا خو استعمالی کی په مال کې چې او بل نه میراث ووسی او حال دا دی چې حدیث کې راغلیو نبی علیہ السلام ویلیو نحنو معاشر الانبیاء لا نرسو ولا نورسو منگا دا انبیاء و جماعت چیو منگ نا دا بلنا میراس اڑو انا دا منگ نا سوک میراس اڑیشی ٹھول جماعت دا انبیاء و یاد کردے چنی دین دا بلچان میراس اڑی انا دا دین سوک پتمائی چی میراس بطی نو سنا نزلتے ولیوی چی ورس سلیمان داوودا نمانا داشوا چی میراس تن دے مراد بلکہ کم مقام چی اللہ داود علیہ السلام لورکڑے و دا نبوت نو آگا مقام سلیمان علیہ السلام لورکڑے نو دے داگا دخپل پلار پزے باندے قائم مقام شو دیتا ہے میراس ویلی داگا پزے باندے څنګه غل کم مقام حاصل نو ظلم حاصل شو خپل پلار زه راټینګ کو دیتای میراث ویلې مال مال نشتا نو دا مسله په هم حل شو چې د حدیث او د قران یو بل سره جګړه رانله زمو دادا چې د داوود علی السلام نل زامنو نو کمرات تینا میراس دمال شی نا طول میراس یو تن وولو او غاتل لسپزای پاتی شو نا کل چی مونگا ہوئی چی مرات میراس نمرات داده چلاوالا نبوت ورکو تو داود علیہ السلام نا پا میراس کی نبوت نو پاتی شوی زکا نبوت موروسی شی نده موروثی شی صرف مال دولت جیداد دی تویل شی نور سیدنا موروثی نشی که دے اگا اللہ ورکی که علم دے مداد چانا میراث کے نپاتی کی گی زیتا چکم علم خدای پلاہ لور کردو نو اگا زیتا پاتی شنا دا چدا سامان خونا دے چرا جمع کو اپیٹے تی نڈک اکڑے او زیر ایوار کلی چی داستا ہمی راست شو نا اگا مال دولتی اگا جی دادونا او زمکی داگا موروسی دی نا علم موروسی که دیشی نا نبوت موروسی که دیشی زکا داد اللہ اختیار دیم تا خود آگا نعمتو نی چال ایوار کئی ارسوم ریوار کئی تا ہر چا علم جدا جدا دی تا ہر چا مرتبہ جدا جدا دی دا سورۃ انبیاء کی ترشیو کنا چې فیصله رااله دې دوالو پیغمبرانو ته نو داود علیہ السلام هم فیصله وکړه نو پاری پسې سلیمان علیہ السلام هم فیصله وکړه نو الله وی د سلیمان علیہ السلام فیصله اوچته شو به تر شو او فیصله د داود علیہ السلام باندې اگر دا علم پا میراس کے پاس کہہ دین بیا خوفا کے پرخ نو چکم فیصل فلار کولو نابزی کڑی وکا نا نا جدا جدا فیصلی وی نو دا مطلب دا میراس خوا چه سلیمان علیہ السلام قائم مقام شو پا نل سو زامنو کی او نور نا ولی اخی کدی چا اختیار رو نو دا خدا اللہ اختیار دا اگر ناسوک تا پوسکولی شی وچی ولی دا نور زامن نو دا ایتتی نا تا پوسکا نو دا یعقوب علیہ السلام دول زامنو او صرف یو یوسف علیہ السلام پاکی پیغمبرو نور نا دا خدا اللہ شام دے جدا سکی ولی لا یسألو عما یفعلو اگر چی سکی نو کئی سوکتی تا پوس نشی کولی وقال اوی سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الناسو اے خلقو علمنا منطق الطیر مونگا پوکلی شویو پا خبرو دمارغانو داد اللہ دیر لے فضل و احسان دے پا مونگ باندے چې د مارغانو خبرې او داغي چغار ارسوک اوریم لیکن نور څوک پنه پويږي امونګه پهلا پوي کړیو چې دا مارغه سوایي اټول الله حمد سنا بیان دي او اوتینا من کل شین اور اکل شوې دې مونږ تاری او شی ضروری چې مونږ وتاجتو ان ھذا له الفضل المبین یقینا چې دا د الله فضل دی ښکارا تد انبیاء و مقام الله بیان دی داسې بل ځای نه بیان کړي نو خاص حکمتونه او ثمرات پکې ذکر کړي یو خود مارغانو خبر اغی چار انسان پاگی باندی پوئی گی چکل آغا خپلو بچو تا سوائی نو آغا آواز جدائی کلا چی آغا چرتا دا خپل دشمن نیاری گی نو آغا آواز جدائی دگا جدائی خوار سوک پی جنی و دیتا خو پویدل نشوی لپا خبرو بانده او سلیمان علیہ السلام باقیده پویده چه تا مرغی باوازو کنو سلیمان علیہ السلام باوی چه دید اللہ دا قسم صفت او سنا بیان کلام چه کل شیئن حالکن الا وجہ وی چیل چه آواز کین داویم موږ یو اسی اواز او غوی کل شین هالکون الا وجهه دا غسی بل کا आवाज کوي سبحان ربی القدوس چنده خطران راکی سلیمان علیہ السلام دا خطران ران کوي دا خو دی وی سبحان ربی القدوس کم تر لگیای کڑ کڑ کئی سو پی نکوئی گی سلیمان علیہ السلام وی دا کڑ کڑ نکئی وی داوی چی اکل تو تمرتا اکل تو نصف تمرت فالت دنیا علافا نیمہ کجورا میو پڑا دنیا نیم گڑی دا نیمہ پری خودا ہوئی کنا دا کسی دہار یا مر گئے الله په وکړې یوازې مرغې نه د میګي په خبروم پوي دلې او کنه خو مرغې نه ده په دا هم پکې راغله داسې هغه هم کله کله وزري وکړي مرغې ته جوړ شي کنه دا سليمان عليه السلام خصوصیت چې الله ولا ورکړي هغه ټولې معجزې د نبی عليه السلام په نبوت کې راځي مشوي ذکر حدیث کی راضی نبی علیہ السلام راتو اوخ بڑ بڑ کول نو یاوی چې دې مالک څوک دی نو یو لک ته आवाज وکړ او تخپیبلی کنه پیغمبر ز ته आवाज کړ پیدا و خوې چې کار را باندې ډیر کړي او خوراک نه را کړي راولی مغا سره ملامت شو نو دا معجزات دي انبیاء هو ډیرو ځایونو کې داسې نبی علیہ السلام د معجزاتو کې راضي حضور او چې داغي خصوصیتو هغه ظاهر مرغه په خبره او خبرې ټولې داسې نه وي هغه کو چې قران ویلي بني اسرائیل کې چې وای من شین الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هر شي ده الله حمد سناوي او تاسو په نه پويږي دا یو مقام بیان شو د انبیاء او شان ذکر کو واخر دعوانا